Ani faqartek, kbir fi ċkunitek, taqbel ma qalbi, taqbel ma l-ħsib. Campus FM jipprezenta Ani faqartu. Sensiela fuq l-użu tal-Malti fis-soċjetà tal-lum u tal-imoddi. Kitba Dr. Charles Briffa. Produzzjoni Slim Buħaġar, Charles Briffa. Nselmilkom u nilqakom għal dan l-ewwel programm minn din is-sensiela Ani faqartu, sensiela ta' programmi fuq l-użu tal-Malti fis-soċjetà tal-lum u tal-imoddi. Flimkien miegħi Slim Buħaġar u Dr. Charles Briffa se nkunu magħkom għal dawn is-sbatax-il programm. Dr. Briffa, ħanibda bl-ewwel mistoqsija, għaliex Ani faqartu it-titlu ta' din is-sensiela? U interessanti ħafna Slim. Ħanibdew l-ewwel net kif forsi semmeja għandunaw mis-sigla hija silta mill-poezija ta' Patri Anastasio Kuxkieri il-sim pajjiżi. Mekk jitkellem qed jitkellem ma' il-sienna u qed jgħidu inti Ani faqartek. U aħna l-programma minnieħ mod impersonali Ani faqartu. Issa hawnhekk għandna. L-vanet għandna l-antitezi Ani wieħed sinjur, però mbagħad hemm il-faqar. Il-faqar tiegħek. Huma kontra xulxin. U minħabba li għandna dawn il-kunċetti antitetiċi kontra xulxin, right? Il-programm, ċoħe is-sensiela kollha, sa tagħti bixra ironika għaliex aħna nisimgħu kemm il-darba waġ il-Malti fqir ma jaqdikx fejn jidħlu u jibdew semmu dan is-suġġett u dak is-suġġett. Issa is-sensiela sa turi illi din ix-xnieqa hija falsa, mhux vera. Mhux vera huwa fqir il-Malti, il-Malti huwa għani. Mela sa nissellef l-idea mill-letteratura biex lingwistikament nuri kemm il-Malti qiegħed ikun għani, ikun imħaddem fis-soċjetà tagħna u mhux issa biss, mhux illum biss, imma anke fl-imoddi. Dik hija l-idea għaliex Ani faqartu. Fil-fatt x'inhu huwa l-għan ta' dawn il-programmi? Issa, matul dawn il-sbatax il-programm se nippruvaw naraw żewġ affarijiet, żewġ ideat prinċipali. L-ewwel nett illi l-Malti huwa s-sit f'daru hija importanti. Huwa għandu dritt, però bħala sit u qed jiddomina u l-Kostituzzjoni wkoll tgħidilna hekk. It-tieni illi l-Malti huwa għaddej ta' niesu. Mela huwa sit u għaddej. Kważi kważi qed inkompli mal-antitezi ta' l-isem, Ani faqartu, però fl-istess ħin issa qed intieħdaq xejn iktar importanza. U biex nuri li huwa sit f'daru u għaddej ta' niesu, se nittrattaw matul is-sensiela kollha tlet affarijiet prinċipalment. L-ewwel nett illi l-Malti qed jintuża għal skopijiet partikolari kif sa naraw daqqa sa nkunu qed nitkellmu fuq il-Malti illi aħna nużaw biex nispjegaw il-liġijiet tagħna, mela il-Malti kif jużawh l-avukati. Daqqa sa nidħlu fil-kċina u sa naraw kif il-Malti jintuża fil-kċina. Daqqa sa mmorru naħdmu l-bizzilla biex naraw kif nistgħu naħdmu l-bizzilla bil-Malti. Kultant sa nibnu irħula sħaħ biex naraw kif il-Malti jintuża mill-periti u naraw da għal skopijiet partikolari dak li rrid infisser bih. It-tieni ħaġa biex nuru illi huwa sit f'daru u għaddej ta' niesu, aħna se nitkellmu fuq il-fatt li l-Malti qiegħed jaqdi lin-nies lill-Maltin u minn dejjem qiegħda lill-Maltin anke fl-imoddi. Jiġifieri aħna se nitkellmu fuq illum u fuq l-imoddi. Allura se naraw ukoll daqsxejn kif żviluppa l-Malti. Mill-imoddi għallum, naturalment, mill-ftit evidenza li għandna. It-tielet, ħanaraw il-Malti kif inferex. Inferex fej? Inferex fl-irħula tagħna, fl-bliet tagħna, ma l-emigranti tagħna, għax importanti wkoll l-emigranti. Ftemna? Mela, sa naraw dawn tliet affarijiet. Tista' tiftaħ aktar dwar x'ifisser il-Malti sid f'daru? Ija, ara, hemm prinċipju soċjolingwistiku importanti illi jgħid illi teżisti interrelazzjoni, jiġifieri rabta bejn il-lingwa u s-soċjetà. U kif teżisti din ir-rabta bejn il-lingwa u s-soċjetà? Hemm żewġ aspetti li huma żewġ aspetti soċjali importanti. L-ewwel nett, il-funzjoni tal-lingwa biex tistabbilixxi relazzjoni soċjali. Issa nispjegajlek. U t-tieni, is-sem tal-lingwa biex twassal tarif fuq min jużaha. Ħanieħdu l-ewwel wieħed. Jiena qatt il-funzjoni tal-lingwa biex tistabbilixxi relazzjoni soċjali. Nieħdu eżempju. Tkun qiegħda inti fuq stage tal-karozzi u qed tistenna tal-linja. Sawa, uħdejk jiġi bniedem ma tafux. U taqbduha fuq it-temp u sħab. Sawa li jkun qed titella. Hawnhekk, ġifieri meta inti tgħidlu dan il-bniedem ma tafux, kieku tafu soqgħdu tkellmu fuq affarijiet li għandhom tafu xi xi, madam ma tafux. Tgħidlu wara x'temp qed titella hu. Issa hu jkun raħ, imma inti tkun trid tqajjem dan il-punt biex il-lingwa f'dan il-każ tintuża biex tistabbilixxi użhom relazzjoni bejn il-parteċipanti, bejnek u bejn il-bniedem ma tafux. Issa. Mbagħad it-tieni punt jingħad is-sem tal-lingwa biex twassal tarif fuq min jużaha. Issa nagħmlu mod ħankompli bl-istess eżempju. Nagħmlu mod jiġi u jibdilek u d-diskors u jgħidlek xi sħob qed itellgħu. Inti mal-ewwel tieħu idea tgħid dan ġej minn xi raħal. Ara, minn dak li qal ikun tak informazzjoni, ikun tak ħiel li hu ġej minn xi raħal. Jekk mill-banda l-oħra jgħidlek dak is-sħab li tiela huwa kumulu. Jaf iġibi x-xita miegħu. Kif tisma' l-kelma kumulu li hija teknika tajt da xi boy scout. Jew inkella xi wieħed li jibbordja. Għax dawk jinteressom ħafna it-temp u ikunu rridu il-kelma preċiża ta' sħab, niftehmu. Mela ara ir-relazzjoni, l-interrelazzjoni bejn il-lingwa u s-soċjetà. U dina naturalment tinfetaħ daqsxejn iktar. Il-varjetajiet tal-Malti, forsi tispjegana ftit, x'nifhmu bihom dawn il-varjetajiet? Sawa, parti mill-interrelazzjoni ta' bejn il-lingwa u s-soċjetà huma preċiżament dawn il-varjetajiet tal-Malti. Ħafna min-nies ġieli jitkellmu fuq dialetti. Però kif jifmu biha il-kelma dialett in-nies komuni, x'aktar xi li hija varjetà ġeografika. Inti tkun minn raħal partikolari u allura inti hemmhekk se ġibi l-għamla tat-taħdit tiegħek u allura dak huwa dialett. Right? Iva, ekku. Però mhux dak biss. Il-varjetajiet tal-Malti jistgħu jkunu soċjali. Jiġifieri ikollok dawn għas aktar il-qudiem nispjegaw daqsxejn iktar b'eżempji u b'siltiet. Imma ikollok varjetà soċjali. Jiġifieri meta inti tkun qiegħda taħdem f'uffiċċju ma tużax il-lingwa l-istess li inti tuża meta qiegħda id-dar mal-familja, għandek lingwa differenti. Sawa, lingwa differenti fuq ix-xogħol, skont xogħol ikun. Xogħol ħanajdulu xogħol dipartimentali, alright? Dan sa jkun ħafna drabi tekniku. Ħajkun ukoll daqsxejn iktar akademiku mill-lingwa li aħna nużaw id-dar. Jew nkellem meta nkunu mal-ħbieb. U mbagħad għandek bħala varjetajiet tal-Malti, għandna l-istili personali ta' kull wieħed minna. Però mhux stil personali biss hemm. Hemm l-istil ta' gruppi ta' persuni, per eżempju, it-tobba jużaw stil ta' Malti differenti milli jużaw il-periti. So. Tifhem, jiġifieri hawn, aħna qegħdin ngħidu illi l-varjetajiet tal-Malti għandhom x'jaqsmu mal-loqsma soċjali, mal-loqsma ġeografiċi, l-irħula u l-bliet għandhom il-varjetajiet tagħhom, mal-persuna, u anka max-xogħol jew professjoni. Dan mod ġenerali, iktar il-qudiem dawn nasa nifhu fuqhom ukoll. Dr. Briffaġi li smajna dwar l-intuizzjoni lingwistika, forse tispjegana ftit x'jiġifieri dan it-terminu. Eħe, l-intuizzjoni lingwistika hija dak li aħna inħossu anka b'mod inkonxju. Illi ikonna varjetà speċifika. Per eżempju, għajdli minn fejn iġejja din is-silta. U alla, inti turi d-dawl tal-verità tiegħek lil dawk li jitbetu mit-triq it-tajba. Dina sassiba fil-lingwa reliġjuża. U hemm karatteristika importanti hemmhekk. U alla, ara, qed nindirizza, qed nuża il-vokattiv u alla. Fil-lingwa reliġjuża dik hija permissabbli, anzi nużawha ħafna. O Madonna, dħol għalina, eċetera. Kikun kelmek ma ngħidx oselin, jew oċali. Ma nitkellmux hekk aħna normalment. Mela hawnhekk għandna qasam illi l-vokattiv irriduh u nużawh. U l-intuizzjoni tagħna turina illi dik tixraq hemm, imma kieku jidħol hawnhekk xi ħadd u jibda jindirizzana. U qsur Briffa ngħid tana rid jgħaddini bid-dajsa. Mhux hekk. Ara l-intuizzjoni tiegħi, għax ma tixraqx. Ma tixraqx. Issa, mill-banda l-oħra, meta mbagħad nagħmlu mod ikollok mistieden hawnhekk inti. U tgħidlu inti nhar it-nej tista' tiġi għal programm u jgħidlek le, nhar it-nej duty leave jien, inti kif tisma' duty leave tajt daqjat fis-servizz. Jew ma mal-forzi armati, jew nkella mal-pulizija. Qed tifsir taf dwar il-persuna. Eżatt, għax dik hija. Imma mingħajr ma jgħidlek. Fehmt, jiġifieri din hija parti mill-intuizzjoni lingwistika li għandna aħna. Għandna intuizzjoni, għandna xi ħaġa naturali. Illi lilna tgħidilna, okej, illi dak il-bniedem huwa marbut ma' dak il-qasam illi jiġina f'moħħna. Għaliex il-lingwa kważi tikxfek f'dan is-sens. Mbagħad l-intuizzjoni lingwistika mela jien qed ngħid illi tixbor fiha kompetenza. Inti jkollok abilità, inti jkollok ħila. X'ħila hi? Ħila komunikattiva. Għaliex il-ħila komunikattiva, il-kompetenza komunikattiva taħdem mhux biex nirċievi biss, manka biex nipproduċi. Ġifieri jiena u inti wkoll għandna il-ħiliet tagħna meta nkunu qegħdin nitkellmu aħna b'mod formali. Naf naqleb minn għamla minn varjetà għall-oħra awtomatikament. Jekk nkun qed nitkellem fuq l-eżamijiet, ara dħalt fil-qasam ta' l-edukazzjoni, sa nuża għamla ta' Malti differenti minn meta nkun qiegħed nitkellem fuq il-letteratura. It-tnejn huma biex ngħidu hekk għamla ta' lingwa akademika, imma il-varjetà li jiena inħoss li nkun irrid nuża hija differenti minn waħda għall-oħra. Issa, meta jiena qed nitkellem fuq l-intuizzjoni lingwistika, għax dan huwa suġġett li tista' titkellem u tiftaħ ħafna fuqu sewwa, rridu nsommu f'moħħna illi din l-intuizzjoni lingwistika l-inna tippermettilna li inżommu is-sitwazzjoni kompatibli taqbel tkun tixraq mal-varjetà li nkun qed nuża. Jiġifieri, jekk jiena f'sitwazzjoni formali nuża lingwa informali se naqgħad ċajt. U bil-maqlub. Mhux hekk. Jekk inkun, pereżempju, id-dar lill-omm min ngħidilha tinniekol ma m'hemm xi ħażin. Imma jekk immur ġo ristorant, mhux hekk. U jiġi l-wejda ngħidlu tinniekol. Naħseb ħares lejja da blikraħ. Qed niftehmu ara. Tkun okkażjoni li l-lingwa ma tkunx taqbel mas-sitwazzjoni. Allura, dan ifisser li bħala bnedmin aħna għandna invarjaw il-lingwa. Skont ċerti aspetti. Ħana raw x'inhu dawk ċerti aspetti. L-ewwel nett invarjaw il-lingwa skont ir-reġjun li nkunu fih. Jekk jiena hemm dorri li d-dar nuża dialett. Id-dar se nuża dialett meta mmur fuq ix-xogħol imbagħad nuża il-Malti iktar aċċettat minn kulħadd. So. All right? Jiġifieri hemmhekk issa dak iktar qudiem nitkellmu wkoll fuq il-Malti standard. U allura l-isfond ġeografiku jew reġjonali kważi kważi jurik minn fejn inti. Aħna ġieli tisma' bniedem jitkellem u tgħidlu inti jafċi jew inti sebuġi. Naturalment inti tkun mitħla ta' dak il-dialett li jkun qed juża. Mela invarjaw il-lingwa skont ir-reġjun li nkunu fiha. Skont il-qagħda, il-qagħda soċjali tagħna, jiġifieri skont l-istatus tagħna fis-soċjetà, jiġifieri l-istatus tagħna. Jekk jiena impjegat fl-eżekuttiv mal-gvern jew ma' xi istituzzjoni kbira, ma' nippretendix illi se noqgħod nuża lingwa laxka. Lingwa laxka ġifieri noqgħod nitfa' xi idjoma kważi dawa ta' qed ngħid jiġifieri lingwa laxka, jew nkella laqas mu normali li nuża dialett reġjonali. Meta qiegħed nitkellem pereżempju flaqa ta' bord ta' diretturi, niftehmu, għandek dawn restrizzjonijiet soċjali. U mbagħad hemm fattur ieħor, il-karriera tagħna aħna din l-intuizzjoni lingwistika tgħinna biex invarjaw il-lingwa tagħna skont il-karriera tagħna. Jiena niftakar meta l-ewwel esperjenza li kelli fuq ix-xandir kienet fit-television. U kif nidħol u qed nara dawk il-ħafna dwal u dawk il-ħafna affarijiet u minn ġej minn hawn u minn ġej minn hemmhekk u wires għaddejjin, u ġie wieħed qalli inti lest biex tidħol. Għetlu, iva, għetlu, jena, les, għalli immajkjawk u ħasadni, għax ma konċ naf xin idin l-imbirka immajkjawk, ġifiri, għamlu l-ek il-mikrofon, sawa, u dik hija immajkjawk. Fimt, għaw, ġifiri, għala, mbagħad, eventualment, drajt naġġastja il-lingwa tiegħi, anka smieħ tiegħi u dak li kont nifhem skont suwa lingwaġġ għal dik it-tip ta' sitwazzjoni. Eżatt, is-sitwazzjoni jew il-karriera, għax anke l-karriera, Silin. Jiġifieri jekk inti avukat, qed insemm l-avukati għax ħafna missemmija huma mitħla ta' tip ta' lingwaġġ li jużaw l-avukati. L-avukati bil-forsi li jdu jitkellmu hekk, għax dik hija l-karriera tagħhom. Għan niftehmu, issa nitkellmu wkoll fuq il-lingwa tal-avukati f'xi wieħed minn dawn il-programmi. Mela il-karriera wkoll tiddetermina kif aħna għandna invarjaw il-lingwa u dan kollu parti mill-intuizzjoni. U mbagħad hemm dawk it-tendenzi kreattivi tagħna bħala individwi. Jiġifieri kulħadd għandu il-preferenzi tiegħu f'temna xinu ma l-preferenzi tijaw. Jista jkun illi inti taqbad ma kelma jew ma għamla ta' idjoma iktar minn oħra. Per eżempju, jiena, saniħu l-eżempju tijaj personali, skoprejt illi meta nkun qed nitkellem, nuża imma u iżda qatt ma nuża. Jiġifieri, b'mod inkonxju għandi din il-preferenza imma u mhux iżda. Tgħidlix għaliex għax ma nafx. Imma hekk nagħmilha u indunajt x'anka fil-kitba tiegħi. Meta bdejt nara, mbagħad kif ġirni f'moħħi bdejt infittex fil-kitba li jien niktab ħafna. U vera, il-biċċa l-kbira, qed ngħid il-biċċa l-kbira minflok ma ngħid dejjem nuża imma minflok iżda. Il-bniedem ġieli jkollu din il-preferenza wkoll. Mela ġifieri għandek l-isfond reġjonali, il-qagħda soċjali, il-karriera u dawn it-tendenzi personali tiegħek. Dawn kollha parti mill-intuizzjoni lingwistika. Dr. Briffa, qed issemminna ħafna varjetajiet. Fl-aħħar ftit minuti li fadlilna hemm xi kategoriji b'dawn il-varjetajiet? Ara, biex ma nidħlux b'ħafna dettall fil-ftit minuti li fadal, ħalli nsemmu żewġ kategoriji kbar kif il-varjetajiet kollha, right? Tal-Malti jistgħu jinqasmu. Għandna il-varjetajiet sitwazzjonali, dawk li huma marbutin mas-sitwazzjoni. U għandna l-varjetajiet dialettali, dawk li huma marbutin mad-dialetti. Ħanibdew mill-ewwel kategorija u nispjegaw daqsxejn x'inhi. L-ewwel kategorija ġifieri l-varjetajiet sitwazzjonali jerġgħu jinfetqu fit tliet sansejħulhom subkategoriji. Alright? Għandna l-ewnet il-varjetajiet tal-istil. Diġa semmejċa ħaġa fuq issa niftaħ ftit iktar. Alright? Il-varjetajiet tal-persuna u r-reġistri. Ħanibdew mill-varjetajiet tal-istil. Hawnhekk kieku t-tieni suġġett. Alright? Pereżempju, it-tniġġis fl-arja u sa tgħidli żviluppah. Tgħidli żviluppah għal programm ta' tfal. Il-varjetà tal-istil, il-mod tal-istil għal programm ta' tfal sa jkun differenti milli kieku sa tiġi il-fakultà tal-università u tgħidli għandek it-tniġġis fl-arja, ipprepara paper, ipprepara studju biex tagħti lecture lill-professuri. Hemmhekk irid invarja l-istil. L-istil ta' lecture mhuwiex l-istess l-istil ta' meta inti qed tagħmel programma tfal. L-istil ta' lecture mhuwiex l-istess bħal meta inti qed tikteb essay għal matrikola. Niftehmu, jiġifieri hawn għandna aħna daw l-istili. Għandek rapport il-xandar jew il-ġurnalista, alright, li għamillek rapport fuq it-tniġġis, mhux sa jkun dak ir-rapport bl-istess stil illi juża kif qed ngħidu professur tal-ambjent, niftehmu, se jkunu differenti. Mela dak huma il-varjetajiet sitwazzjonali li għandhom x'jaqsmu mal-istil. Jiġifieri, is-suġġett jiddettalek l-istil. It-tieni għandek il-varjetajiet tal-persuna. Il-varjetajiet tal-persuna, jiġifieri, kultant aħna nindunaw illi qed nużaw lingwa tal-kbar jew lingwa taż-żgħar. Il-bistux xi użilu? Ma l-ewwel tinduna inti li din hija lingwa indirizzata għat-tfal. Alright? Mela din hija importanti wkoll. Iżda mhux bil-fors kollha jaħdmu flimkien, imma aħna qed nitkellmu bħala taqsimiet. U mbagħad għandna r-reġistri l-iktar li se nitkellmu matul din is-sensiela. Ir-reġistri huma dawk l-għamliet ta' Malti illi aħna nużaw skont jew l-interessi il-passatempi tagħna. Jew inkella skont il-professjoni jew ix-xogħol tagħna. Jekk jiena inħobb l-isports, insib li fl-ibbur djar għandna r-reġistru tagħna, right? U nużaħ differenti minn kif jużaħ ħadd ieħor. Jekk jiena nkun perit, għandi r-reġistru tiegħi. Jekk jiena nkun kok, għandi r-reġistru tiegħi. Issa, it-tieni mbagħad kategorija wiesa li semmejna li huma l-varjetajiet dialettali, dawna wkoll insubuhom jinqasmu fi tliet subkategoriji li huma dawk marbutin maż-żmien, il-varjetajiet temporali, dawk marbutin mas-soċjetà, diġà tkellimna xi ħaġa fuqhom, u dawk marbutin mad-distretti. Ħanibdew mill-varjetajiet temporali marbutin maż-żmien. Kultant nisimgħu affarijiet bħal il-Malti ta' żmien Pietru Casciaro fis-seklu 15 pereżempju, hemmhekk inkunu nitkellem fuq Malti temporali, Malti marbut maż-żmien. Meta aħna naqraw il-kantilena miktuba bil-Malti, bil-kemm nifhmu għallum, huwa Malti, ma 500 sena ilu kienu jitkellmu differenti minna. Jew kella oħra ta' niġu daqsxejn iktar qrivna ta' 250 sena ilu, il-lingwa kif uża fid-dialogi tiegħu de Soldanis. U tgħid tara daqsxejn kif kienu jitkellmu f'nofs is-seklu 18 il-Maltin. Ftehna, jiġifieri ikun hemm dik id-differenza. Mela hawnhekk għandna varjetà temporali ta' żmien. U mbagħad hemm il-varjetà soċjali, ħafna drabi tibda tisma jitkellem bil-Malti pulit, jew inkella bil-Malti mawweġ, dawn ikunu l-iktar. U għandek il-varjetajiet ġeografiċi, dawn diġà tkellimna fuqhom, pereżempju, ikun hemm wieħed ġej mir-raħal, jew inkella anka meta jiġu l-Australjani aw l-emigranti Maltin mill-Australja jibda jkellmek ta' l-lunti mill-Australja aw qed tinduna. Ftehna dawn huma varjetajiet reġjonali. Tajb ħafna Dr. Briffa hemmhekk temmejna dan l-ewwel programm minn din is-sensiela Ani f'Artu, aħna nagħmlu appuntament għall-mastemija tagħna għall-pallum ġimgħa fl-istess ħin. Grazzi li kontu magħna, jiena Snin Baħġar flimkien ma' Dr. Charles Briffa. Insalmulkom.